Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sabah namazının sünnetinin nasıl kılınacağı ve ne okunacağı. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanı ile kâmeti arasında uzatmaksızın hafif iki rekat kılardı. Başka bir rivayette ise Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar hafif tutardı ki acaba Fatiha suresini okudu mu, okumadı mı diye kendi kendime sorardım. Hafsa radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre müezzin sabah ezanın okuduğu ve tan yerinin de ağardığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazla uzatmadan iki rekat namaz kılardı. Başka bir rivayette ise Hafsa radıyallahu anha şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tan yeri ağarınca iki rekat kıldığı hafifçe sünnetten başka nafile kılmazdı. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazlarını ikişer rekat kılar, gecenin sonunda ise bir rekat vitir kılardı. Sabah namazının farzından önce de kulağı kamette imiş gibi acele iki rekat daha kılardı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman ve durumuna göre bazen hafif, bazen de çok uzatarak kılarlardı. Bu da bize gösteriyor ki, tüm ibadetlerde olduğu gibi, namazların önünde ve sonunda kılınan nafilelerde de belli bir kalıplaşma yoktur. Müslüman, zamanın ve kendi durumunun el verdiği şekle göre uzun veya kısa kılabilir. İbn Abbas radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının sünnetinin birinci rekatında Bakara suresinin 139. ayeti olan biz Allah'a ve bize indirilen Kur'an'a inandık deyiniz ayetini, ikinci rekatta da Ali İmran suresi 52. ayet olan biz Allah'a inandık, şahit ol ki biz Müslümanlarız ayetini okurdu. Başka bir rivayette ise ikinci rekatta Ali İmran suresinin 64. ayet olan söyle onlara ey bize de kitap verildi diyenler gelin aramızda müşterek olan bir kelimede toplanalım ayetini okurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu. İbn Ömer radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Bir ay süreyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi takip ettim. Sabah namazının farzından önceki iki rekatta Kafirun ve İhlas surelerini okurdu. Sabah namazının sünnetinden sonra biraz sağ tarafa üzerine uzanmak. Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ tarafına uzanarak yatardı. Yine Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasındaki sürede 11 rekat namaz kılardı. İki rekatta bir selam verdiği, bu namazların sonunda da bir rekatla vitri eklerdi. Müezzin sabah ezanını okuduktan sonra tan yeri ağırmaya başlayınca müezzinin haber vermesiyle kalkar, fazla uzun olmayan iki rekat kılar müezzin tekrar gelip farz namazı için haber verinceye kadar sağ tarafına uzanıp yatardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz sabah namazının iki rekat sünnetini kılınca sağ yan üzerine uzansın. Öğle namazının sünneti. İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazının farzından önce iki, sonra iki rekat namaz kıldım diyor İbn Ömer. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından önce dört rekat namaz kılmayı hiç terk etmezdi. Ayşe radıyallahu anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından önce benim evimde dört rekat namaz kılar, arkasından mescide çıkıp cemaate namaz kıldırdıktan sonra iki rekat daha kılardı. Cemaate akşamın farzını kıldırdıktan sonra eve gelir, iki rekat sünnet kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırdıktan sonra yine iki rekat sünnet kılardı. Ümmü Habibe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim öğle namazının farzından önce ve sonra dörder rekat sünnet kılmaya devam ederse Allah onu cehenneme haram kılar. Abdullah İbni Sahib radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zevalden sonra ve öğlenin farzından önce dört rekat sünnet kılar ve şöyle buyururdu. Bu an gök kapılarının açıldığı bir andır. O vakitte iyi bir amelimin Allah'a yükselmesini isterim. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından önce dört rekat sünnet kılmadığı zaman onu farzdan sonra kılardı. Yani hadislerden anladığımıza göre nafile namazlardan farz namazlar gibi belli bir kalıplaşma ve standartlık yoktur. Kişi iş ve zamanının müsaitliğine göre herhangi bir şekilde yani değişik rekatlarla da kılabilir. Hepsi sünnettir ve bize örnektir. Farz namazlar gibi belli bir sayıya şartlanıp kalmamak lazımdır. İkindi namazının sünneti. Ali İbni Ebu Talip radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazının farzından önce dört rekat namaz kılardı. İki rekatta bir selam vermek suretiyle veya ikinci rekatın oturumunda Allah'a en yakın meleklere ve onlara uyan Müslüman ve mümin kimselere selam vermek suretiyle dört rekatın arasını ayırırdı. İbn Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İkindinin farzından önce dört rekat sünnet kılan kimseye Allah rahmet etsin. Ali İbn Ebu Talip radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ikindi namazının farzından sonra iki rekat namaz kılarken gördüm. Yani Müslümanlar bu hadislerde de görüleceği üzere kalıplaşmış bir model olmaksızın nafileleri bazen 2 artı 2 bazen de 4 veyahut da sadece 2 rekat olarak kılabilmeliler. Farzlar dışındaki tüm nafile ibadetlerde de zamana ve durumlarına göre herhangi birini tercih etmeliler. Akşam namazının öncesi ve sonrası kılınan sünnetler. Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa akşamın farzından önce 2 rekat namaz kılınız buyurdu. üçüncü defasında da dileyen kılsın diye ekledi. Enes radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının büyükleri akşam namazından önce nafile kılmak için aceleyle mescidin direklerine doğru koşarlardı. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra ve akşam namazından önce iki rekat namaz kılardık. Sahabeden biri Enes'e sordu. Bu namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kılar mıydı? Enes şu cevap verdi. Bizim kıldığımızı görür fakat bize ne kılmayı emreder ne de yasaklardı. Yine Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Biz Medine'de iken müezzin akşam ezanını okuyunca ashab aceleyle direklere doğru durup iki rekat namaz kılardı. Yabancı bir kimse mescide girerse bu iki rekat namazı kılanların çokluğundan dolayı akşam namazını kılınmış zannederdi. Yine bizdeki alışagelmiş akşamın farzından sonraki iki rekat sünnetin tersine, hadislerin ve sahabenin tatbikatına göre ve her ezanla kâmet arasında bir sünnet namaz vardır hadisine göre, akşamdan önce de sünnet kılınabileceği bir gerçektir. Kişi, zaman ve zemine göre kalıplaşmış, bizdeki şeklin dışına da çıkarak, akşamdan önce de sünnet kılabilmelidir veya kılanlara da ters bakmamalıdır. Yatsı namazının sünneti. İbn Ömer radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yatsıdan sonra iki rekat sünnet kıldım. Her ezan ve kâmet arasında mutlaka kılınacak bir sünnet namazı vardır buyurulmaktadır. Yatsıdan önce kılınan ve kılınacak olan belli bir namaza ne hadis kitaplarında ne de başka yerlerde fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak biraz önce okuduğumuz hadis olan her ezanla kâmet arasında namaz vardır hadisi buna delildir. Cuma namazının sünneti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri cumayı kıldıktan sonra 4 rekat daha sünnet kılsın. İbn Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cumanın farzından sonra mescitten ayrılıncaya kadar namaz kılmazdı. Sonra evinde 2 rekat namaz kılardı. Bu iki hadisten başka cuma namazının önünde ve sonda kılınacak namazları bildiren bir kaynağa sahip değiliz. Yalnızca öğrendiğimiz her ezanla kâmet arası namaz vardır hadisine göre, cumadan önce 2 veya 4 rekat namaz kılınabilir, kılınmadığında bir sakınca yoktur. Cumadan sonra ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinde 2 rekat kılmasını veya bize olan emrini örnek alacak olursak, 2 veya 4 veya 2+4=6 şeklinde cumadan sonra sünnet kılabiliriz. Böylece hem peygamberimizin emrini hem de kendi yaptığını yapmış oluruz. Nafile namazları evde kılmak. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar! Evlerinizde namaz kılınız. Çünkü farzların dışında kılınan namazların en faziletlisi kişinin evinde kıldığı namazdır. İbn Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılarak oraları kabirlere çevirmeyiniz. Cabir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz farz namazı mescitte kıldığı zaman o namazdan evine de bir pay ayırsın. Böylece Allah bu namazı sebebiyle evinde hayır ve bereket meydana getirir. Ömer bin Ata radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nafi İbni Cübeyr Muaviye'nin namaz kılması hususunda sahipten gördüğü şeyi öğrenmek için Ömer İbni Ata'yı Nemir'in kız kardeşinin oğlu sahibe göndermiş. O da durum hakkında şu cevap vermiş. Evet, Maksure'de Muaviye ile beraber cuma namazı kıldım. İmam selam verdikten sonra kalkıp farzı kıldığım yerde cumanın sünnetini de kıldım. Muaviye evine gidince bana bir adamla haber göndererek şunları söyledi. Yaptığın şeyi bir daha yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra biriyle konuşmadan veya mescitten çıkmadan başka bir nafile namaz ekleme. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça farz namazınıza başka bir namazı eklememeyi emretti. Yani cumanın farzından sonra sünnet kılacak kardeşlerimiz ya biriyle konuşmalı veya farz kıldığı yeri değiştirip sünnetleri orada kılmalıdır ki bu sünnete uyurmuş olsun. Vitir namazı. Ali radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Vitir namazı farz namazları gibi kesin bir şekilde emredilmiş bir namaz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu sünnet kılarak şöyle buyurmuştur. Allah tektir, tek olanı seçer. Ey Kur'an'ın sahipleri, siz de vitir namazını kılınız. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin her vaktinde vitir namazı kıldı. Bazen gecenin ilk vakitlerinde, bazen gece yarısı, bazen de gecenin sonuna doğru kılarlar ve seher vaktinde vitir kılması sona ererdi. İbn Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gece namazınızın sonunu vitir yapınız. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sabah namazı vakti girmeden vitiri kılınız. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe validemiz önünde uzanıp yatar olduğu halde gece namazını kılardı. Son olarak vitri kılacağı zaman Ayşe'yi de uyandırır, o da vitir namazını kılardı. Başka bir rivayette ise sıra vitir namazına gelince Ayşe kalk vitir namazını kıl diye emrederdi. Yani vitir namazı gece namazlarının sonuncusu olacaktır. İbn Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vitir namazını sabah vakti girmeden kılmaya bakınız. Cabir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin baş tarafında kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit ederse gecenin sonunda kılsın. Çünkü o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. Vitri bu vakitte kılmak daha faziletlidir. Yani vitir namazı farzlar ayarında kuvvetli emredilmiş olmadığından ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamlı kıldığından dolayı sünnet veya vacip denilmiştir. Vitir her Müslümanın üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Onu 5 rekat kılmak isteyen 5 kılsın, 3 rekat kılmak isteyen 3 kılsın, 1 rekat kılmak isteyen de öylece kılsın demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gündüzün son namazı olan akşam namazı da tek rekatlıdır. Gecenin son namazı olan vitir de tek rekatlı olarak kılınacaktır. 1, 3, 5, 7 olarak ya iki şerik şer kılıp son rekatı tek kılmak veya tek bir selamla 3, 5, 7 kılmak gibi hepsi yapılacağından vitir çeşididir. Bir evde gece namazı kılmak suretiyle vitri sona bırakan kimseler varsa, bu aile reisi de olabilir, hane halkından bir diğeri de olabilir. Bu kimseleri vitri kılmadan yatan diğer hanedeki bireyleri, yani eş ve çocukların da namaza kaldırmalı ve kullukta, sevapta yardımlaşmalıdır. Bu bölümden de bunu öğrenmiş oluyoruz. Yani vitir namazı gece namazlarının sonuncusudur. Bir gecede iki vitir olmaz. Kuşluk namazının fazileti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana her ayda 3 gün oruç tutmayı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmayı ve uyumadan önce de vitir kılmayı tavsiye etti. Bu tür tavsiyeleri sahabeden Ebu Derda ve Ebu Zer el-Gıfariye'de yaptığını biliyoruz. Ebu Hureyre böyle bir tavsiyeyi öğrendikten sonra ölünceye kadar terk etmem demek suretiyle dostunun tavsiyesine ne derece bağlı olduğunu göstermiştir. İbadetlerimizden farz olanların yanı sıra nafile olanlarına dikkat edip yapmamız gerektiğini pek çok hadislerinde beyan eden Efendimiz burada da 3 nafileyi tavsiye ediyor. Her kameri ayında 13, 14, 15'inde 3 günlük oruçla gündüz nafilelerinden kuşluk ve gece nafilelerinden de vitri tavsiye etmiş oluyor. Kuşluk namazının vakti. Ebu Zer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden her biriniz için, tüm eklemleri için her sabah sadaka vermesi gerekir. Dolayısıyla her tesbih bir sadakadır. Her hamd bir sadakadır. Her tekbir bir sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadaka, kötülükleri sakındırmak sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınacak 2 rekat namaz bunların yerini tutar. Yani ibadet ve hayırlı ameller yapabilmek, sağlıklı bir beden ve afiyet içerisinde olmakla mümkündür. Bu sebeple insan vücudunda bulunan 360 eklem ve oynamakta olan hareketli kemik vardır. Hareket edene tüm bu kemiklerin hepsi için şükretmek üzere her gün her birine bir sadaka vermek gerektiği hadiste bildirilmektedir. Kişinin diliyle söyleyeceği Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber lafızlarının her biri birer sadaka yapmış sevabı kazandırır. İyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırma da bir sadaka sevabı kazandıran amellerdendir. Yani hayır yolları çoktur. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar, bu rekatın namazını Allah'ın dilediği kadar da artırırdı. Ümmü Hani, Fatiha bint Ebu Talib radıyallahu anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Mekke fethi yılı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı. Bu kuşluk namazıydı. Yani tüm nafilelerde olduğu gibi bu namazda da kalıplaşmış bir model yok. Herkes zamana ve durumuna göre 2, 4, 6, 8, 10 rekatlarından biriyle bu nafileyi yerine getirebilir. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh kuşluk namazını ilk vaktinde kılan bazı kimseleri gördü ve şöyle dedi. Şüphesiz ki bu ilk vaktinde kılan kimseler de bilirler ki bu namazı daha sonraki bir vakitte kılmak daha faziletlidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tevbe edip Allah'a yönelenlerin kılacakları kuşluk namazının vakti, sıcaktan deve yavrularının ayaklarının yandığı zamandır. Yani bu namazın kılınma zamanını daha net belirlemek gerekirse, güneşin doğmasından 45 dakika sonrası, yani bayram namazı kılınma vaktinden başlayarak öğle namazına yarım saat kalana kadar ki zaman diliminde kılınabilir. Güneş sıcaklığının kumlara ve taşlara fazla tesir ettiği zamanda kılmanın da daha sevaplı olduğunu öğrenmekteyiz. Tahiyyetül Mescid namazı. Ebu Katade radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz mescide girdiğinde iki rekat namaz kılmadan oturmasın. Cabir radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitteyken yanına girmiştim. Bana iki rekat namaz kıl buyurdu. Hadis kitaplarımızda pek çok hadisler tahiyyetül mescid namazının kılınmasını gerektiğini bize haber vermektedir. Nevevi burada ikisini bize aktarmış oldu. Tahiyyetül mescid, mescidi selamlama veya mescitte oturma ve mescitten istifade etme hakkı demektir. Alimlerimizin büyük çoğunluğu da bu namazın her vakit mescide girildiğinde kılınabileceğini, mekruh vakitler bile olsa kılınması gerektiğini belirtmişlerdir. Unutarak oturan kimse kalkıp tekrar bu iki rekatı kılabilir. Abdestten sonra kılınan iki rekat namaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-ı Habeşi'ye "Ey Bilal, sen İslam'a girdikten sonra yaptığın en ümit verici amelini bana anlat. Çünkü ben Miraç gecesi cennette senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum." diye sordu. Bilal de "Gece olsun, gündüz olsun abdest aldığım zaman o abdestle kılabildiğim kadar namaz kılardım. En fazla ümit bağladığım ibadet budur." dedi. Başka hadis kitaplarında her abdest alıştan sonra iki rekat kıldığı rivayetler de vardır. Bu namaza kitaplarımızda abdest şükrü adı verilir. Kur'an'a ve sünnete aykırı olmayan bir ibadet şekli sahabiden biri tarafından işlenmişse, Peygamberimiz de bunu yasaklamamış, teşvik de etmişse, bu tür sünnetlere de hadis usulü ilminde takriri sünnet, yani başka birinin yaptığı ve Peygamberimizin de değiştirmeyip aynen bıraktığı ibadet şekli denir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve tübü ileyk. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin.